השמיים עם כל הלחץ מכת המחץ זה קטע סמי אולי קצת דמי עם כל הפחד עכשיו ביחד כשכל החושך כבר בא השמיים עם כל הלחץ מכת המחץ זה קטע סמי אולי קצת דמי עם כל הפחד עכשיו ביחד כשכל החושך כבר בא וגם אם זה לא מושלם